dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1649 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 17 stycznia. Minęła 10. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Przestrzeń powietrzna NATO naruszona, szczątki drona znaleziono w Rumunii. Polska chce unijnego dofinansowania w ramach wzmocnień na granicy z Białorusią. Może się to udać, ale częściowo. Nieudany start statku kosmicznego Starship firmy SpaceX Ilona Muska. Przestrzeń powietrzna NATO naruszono podczas nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Jak pisze agencja Reutera, powołując się na rumuńskie Ministerstwo Obrony, szczątki drona znaleziono w okręgu Tulcza na południowym wschodzie Rumunii. Resort informował w oświadczeniu, że dwa samoloty F-16 rumuńskich sił powietrznych wyleciały po północy z bazy lotniczej w Borcei w celu monitorowania sytuacji w powietrzu. Maszyny wróciły po 2 godzinach. Jak przypomina Reuters, w ciągu ostatniego pół roku regularnie dochodziło do naruszeń rumuńskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w trakcie ataków Rosji na ukraińską infrastrukturę portową nad Dunajem. Rosjanie zaatakowali w nocy za pomocą dronów szturmowych infrastrukturę portową w Izmaile w obwodzie odeskim. Ukraińscy urzędnicy poinformowali, że nie ma ofiar wśród ludzi, ale kilka budynków zostało uszkodzonych. Polska chce unijnego dofinansowania w ramach wzmocnień na granicy z Białorusią, która prowadzi wojnę hybrydową, wykorzystując nielegalnych migrantów. Wprawdzie Komisja Europejska odmawia sfinansowania muru na granicy, ale Polska znalazła sposób, by otrzymać wsparcie na inne działania. Chce sfinansowania budowy drogi wzdłuż umocnień na granicy, mówi Polskiemu Radiu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Tak naprawdę nie ma żadnej drogi. Tutaj ta reakcja oczywiście jest opóźniona, ponieważ nie można dojechać do miejsca, w którym dochodzi do przekroczenia granicy. Ale tu musimy również bardzo brać pod uwagę to, że to jest często również terytorium Natura 2000. A więc tutaj musimy w taki sposób budować, że tam, gdzie można budować drogę taką wzmocnioną, to będziemy budować, a tam, gdzie jest to niemożliwe, to będziemy szukać jakiegoś kompromisu między interesem ekologicznym, interesem regionów Natura 2000, a koniecznością ochrony granicy. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka sprawdziła w Komisji Europejskiej i jak ustaliła, Polska nie jest bez szans na dofinansowanie budowy drogi. Tym bardziej, że Komisja zrobiła już pierwszy krok w innej sprawie. Przekazała polskim władzom 52 miliony euro, m.in. na nowoczesny sprzęt do nadzoru elektronicznego na wschodniej granicy. Będą nowe odcinkowe pomiary prędkości w województwie śląskim. Specjalne urządzenia pojawią się m.in. na kilku fragmentach autostrady A1 oraz na katowickim odcinku A4. Lokalizacje wytypowali przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy współpracy m.in. z policją. W miejscach, gdzie taki system już funkcjonuje, widać jego pozytywne działanie, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki. Jak uspokojenie i spowolnienie ruchu oraz spadek zdarzeń drogowych. Odcinkowe pomiary prędkości w przeciwieństwie do fotoradarów nie działają punktowo, tylko oddziałują na dłuższy odcinek drogi, co pozwala na przykład spowolnić ruch w danej miejscowości. Niestety zauważamy, że dalej najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków, tak więc montaż takich odcinkowych pomiarów prędkości w miejscach, gdzie dochodzi do takich wypadków, spowoduje zmniejszenie liczby zdarzeń oraz ograniczenie ofiar śmiertelnych oraz rannych. Do połowy przyszłego roku w całej Polsce odcinkowym pomiarem prędkości zostanie objętych ponad 40 nowych miejsc. Statek kosmiczny Starship firmy SpaceX Ilona Muska zaginął podczas testowego lotu. Według planu miał okrążyć Ziemię i wylądować w Oceanie Indyjskim. Tak się jednak nie stało. Poprawnie za to zareagował moduł nośny najpotężniejszej rakiety na świecie i wrócił bezpiecznie na miejsce startu do bazy testowej w Teksasie. NASA zgodziła się zapłacić SpaceX prawie 3 miliardy dolarów za pełne opracowanie rakiety Starship. W niedalekiej przyszłości ma ona służyć jako lądownik księżycowy przewożący ludzi na powierzchnię Srebrnego Globu. Ma to nastąpić już w 2027 roku. Minutę po starcie Centrum Dowodzenia poinformowało, że straciło z rakietą kontakt. Wtedy przestały działać dane telemetryczne. Kilka tygodni zajmie, zanim kosmiczni eksperci ustalą, dlaczego doszło do takiej sytuacji. To był 7 lot testowy. Sukces bierze się z wniosków, jakie wyciągamy po każdej takiej próbie. Wszystko to pomoże nam poprawić niezawodność statku Starship, napisała w komunikacie firma SpaceX. Starship to najpotężniejszy system rakietowy, jaki kiedykolwiek zbudowano. Testy mają ostatecznie na celu przesunięcie granic jeszcze dalej w dążeniu do powrotu astronautów na Księżyc i spełnienia marzenia właściciela SpaceX Ilona Muska o wysłaniu pierwszych ludzi na Marsa. Rakieta będzie w stanie wynieść w kosmos do 150 ton ładunku, a na pokładzie będzie mogło być

Mick Taylor, związany z grupą The Rolling Stones na przełomie 7 i 8 dekady XX wieku, odszedł w roku 74 z zespołu z przyczyn wiadomych. Najróżniejsze były tam sytuacje wokół tego, że rzekomo Jagger i Keith Richards podpisywali się również pod jego kompozycjami. Do Micka Taylora myślę jeszcze dziś na antenie Trójki powrócimy, podobnie jak do nieodżałowanego artysty z kategorii tych największych. David Lynch odszedł wczoraj i o tym na pewno też jeszcze dziś przed 12 powiemy. Skunk Anansie to jest nowość dzisiejsza. An artist is an artist. Artysta to artysta, tak śpiewa jedna z najbardziej charyzmatycznych wokalistek w muzyce, czyli Skin. Grupa Skunk Anansie powraca z nowym singlem. To jest pierwszy od 3 lat ich nowy utwór. Zapowiedź też koncertu, który odbędzie się w marcu tego roku w Warszawie, na warszawskim Torowarze. No ale to nie będzie oczywiście jedyny koncert. Będą jeździć po świecie, jak to mają w zwyczaju. Ja bardzo lubię te doniesienia w związku z premierami, że płyta Skunk Anansie nowa ukaże się jeszcze w tym roku. Biorąc pod uwagę, że mamy 17 dzień tego roku, no to możemy jeszcze sobie trochę na tę płytę poczekać, no ale wiemy, że w 25 będzie. A to nowe Jungle.

połączyły nam się dwie premiery zaplanowane na 7 lutego tego roku. Wcześniej Nia Wynn, A Pleasure to Have in Class. To będzie płyta, do której już tylko 20 dni, 13 godzin, 23 minuty i 45 sekund zostało, bo takie odliczanie jest dostępne w streamingu. Również 7 lutego nowa płyta grupy Inhaler, Open Wide. To jest też zapowiedź, to znaczy ten utwór, którego słuchaliśmy przed momentem, czyli A Question of You. To jest zapowiedź poza tym, że płyty, no to jeszcze trasy, która w tym roku również się odbędzie. Trasy po UK and Europe. Czyli zawitają także nieopodal nas. A to już kolejne nagranie z naszej listy przebojów. Walczy o miejsce w pierwszej dwudziestce. Just a piece you are, floating on the past. You're falling on your ass, falling through the glass. Everybody's laughing, everybody's laughing. Sięgamy do 36 notowania naszej listy przebojów. Pierwsza trójka na 26 miejscu.

No i co w związku z nową Zutą? To jest utwór zatytułowany Zwierciadło, który ukazał się dziś. Zachęcam do tego, żeby dzielić się z nami również swoimi nowościami, swoimi komentarzami dotyczącymi tego, co się ukazuje. Dziś 17 dzień stycznia, to drugi taki tydzień, kiedy już tych nowości jest faktycznie więcej. Trochę trzeba było poczekać na przełomie roku 2020 i 2025, jak zwykle. Niewiele się działo, no ale teraz tych płyt i singli mamy aż nadto. Jednym z nich jest choćby ten. To Vice i Rizzle Kicks. Teraz nieco bardziej do tańca może nawet. Yeah, straight up, way up. Maybe once thought it's made up. More than once caused a breakup now. I don't pause when I say love. I feel it right in my daily soul. Beyond the words on my paper. Wish I knew there were ways to feel back when I tight roped on razors. Yeah, running did me no favors. Changed it, never wavered. Had a goal and saved it. I don't wanna say this. Just love is the greatest. I won't smoke, I won't drink. I'll just flow, I won't sing. Couldn't cope, now I think that you're my vice. I won't run, I won't hide. I'm a one with the hurt inside. Whenever you're there on my right hand side. Yeah, you're my vice. Do Wielkiej Brytanii. Nie ostatnio dziś pojawią się jeszcze artyści, którzy stamtąd pochodzą i też muzykę bardzo współcześnie gdzieś kojarzoną z Wielką Brytanią prezentują. Choćby Central Sea w drugiej godzinie się pojawi, bo po 11 przecież kolejna dawka nowości muzycznych i nie tylko, bo do listy przebojów naszej pierwsza trójka sięgamy. 36 notowanie było w ubiegłym tygodniu i w związku z tym oczywiście my przypominamy te utwory, które albo podskoczyły, albo spadły, albo być może znajdują się już bardzo blisko pierwszej dwudziestki. O 35 miejsc w górę powędrował Kuba Więcek z Kozą. To być może jest związane z paszportami polityki, kto wie. To ten utwór. Na 57. miejscu obecnie. Robię rap, pośrednio lubię chodzić do pracy. Świat się stał zepsuty, ktoś go musi odrobaczyć. Parę rzeczy chciałbym odzobaczyć. Widzę życie jak filmową adaptację gry w klasy. Wierzę, że jest jeszcze gdzieś azyl dla ludzi, którzy nie umieją płynnie zmieniać twarzy. Choć to i tak nieważne, to też mówię bez emfazy, bowiem zjedzą nas bogaci albo cieplarniane gazy. Dlatego teraz tańcz, tańcz, jakbyś był poza kontrolą. Mam parę ran dalej, ale mnie nie bolą. Biorę bursztynowy kamień, potem go zalewam kolą. Już nie uwierzę nikomu na słowo.